Induljon duzzog van reggel, szép jó reggelt kívánok mindenkinek, köszönöm, hogy itt vagytok hétfőn, és sikerült mindenkinek felkelni, duzzogva és kávézva. Aztán elmeséltem korábban, hogy sikerült egy kicsit visszacsúsznom erre a dologra. No, az a nagy helyzet van, hogy mesélni fogok ma nektek egyet. Ugyanis alászálltam, ezt a kifejezést mostanában egyre többször vagyok kénytelen használni. Szétnéztem, hogy mivel... Majdnem azt mondtam, hogy mivel szennyezik az elménket mostanában a médiában, de ne legyünk, ne szaladjunk ennyire előre. Szétnéztem, hogy körülbelül mi az, amit mostanában lehet kapni, hogyha az ember magyar sorozatot szeretne nézni a féle kis kuriózum jelleggel, fogalmazzunk ki így. Annál is inkább kíváncsi voltam erre, mert hogy egyébként én nem vagyok negatív irányba elfogult a magyar filmgyártással. Ez nagyon sokat hozzátett a Vajna éra, és ezt mindig ki kell emelnem egyébként, ezt a két dolgot, hogy egyrészt én a Vajna éra alatti filmgyártással rettenetesen szimpatizálok, és rögtön utána mellé kell tennem, mert hát Magyarországon vagyunk, tehát muszáj egyes számára ezt nyilvánvalóvá tennem, hogy nem pártpolitikai, meg pártpreferencia szempontból, hanem egészen egyszerűen tényleg egy kimutatható minőségi javulás indult be a magyar filmgyártásban azzal, hogy a néhai Endi Vajna átvette a kormánykereket. Volt egy nagyon izgalmas pillanat, és nagyon örültem, hogy megérhettem ezt a pillanatot a magyar filmgyártásban. Ez pedig az, amikor segítettek máshogyan tekinteni a magyar vígjátékokra. Még a Dancsó érában is jellemző volt, hogy nagyon hálás téma volt elővenni a magyar vígjátékokat, mert fertelmesek voltak. Tehát azt hiszem... Fú, nem is tudom, Sas Tamás, vagy nem tudom, ki volt az, akinek a nevéhez köthető volt a 90-es éveknek az a kulturális álmokfutása. De hát azért álom.net, meg kalózok, meg az ilyenek, az valami olyan szintű penetráns borzalom volt, hogy az alapján nem tudok hibáztatni az égvilágon senkit, hogyha a ferde szemmel nézett a magyar filmgyártásra, és kiemelten a vígjátékgyártásra, mert arra nem volt mentség. Viszont valami megváltozott 2002-ben, mert amikor bemutatták a Valami Amerikát, akkor... New Players Home, köszi szépen. Tehát amikor bemutatták a Valami Amerikát, akkor érzésem szerint szintet lépett a magyar vígjáték. Egy elég jelentős szintet. Az a nehéz, hogy így 21 év távlatából nehéz az érdemeit megfelelően képviselni, mert nyilván az a 21 év alatt is nagyon sokat változott a vígjáték nyelvezet, meg a vígjáték kultúra. Viszont a magyar, nem tudom, milyen tájegységi sajátosságokat figyelembe véve is kiemelkedő változás jött létre. Tehát élből, hogy kaptunk szerethető karaktereket, akik nagyon, nagyon sokat referált például az amerikai nyelvezetre. A kis lúzer, a menő, akihez azonosulni akarnak, a nagyon nagy menő, de nem jön össze, mert hőseink csetlenek, botlanak. Nagyon-nagyon durván arról van szó, hogy egy filmet akarnak leforgatni. És van egy faznak itt a szervét Tibor alakít, ez az Alex Brubeck, aki ahol éri, ott veri át a háromfős hős társaságot, a Pindrok Csaba, Szabó Győző, meg a Hujber Ferenc alakította testvér párost, testvér triót, és egyébként rettentően szórakoztató volt. És Herendinek gyakorlatilag be is lendítette a szekerét, olyannyira, hogy két évvel később, de ő készítette el a Magyar Vándort, ami hát a Valami Amerikás sikereit számomra például eléggé zárójelbe tette. De utána viszont 2008-ban jött az Valami Amerika 2, és az szerintem még jobban is sikerült. Bátrabb volt, látványosabb volt, kibővült, tehát most már kaptunk, megjelent ugye a Csúlya Imre vezette Maffia szál, bekerült egy ilyen külföldi érintettség, és igen, nagyon jól volt filmezve, tehát ha jól tudom, talán forgattak is külföldön ehhez egy-két jelenetet, vagy nagyon ügyesen játszottak az operatőrök, de mindenképpen az volt az érzés, pláne, hogy egy musicalt kellett összerakni, azt hiszem a West Side Story-t, aztán azt kell összerakniuk a fivéreknek, a Broadway egyik legnagyobb bukását, ahogyan hivatkoznak rá, és és ebből kell valahogy pénzt csiholniuk, de ott is egy tök jó kavarás megy a háttérbe. Én szerettem, tehát szerintem egy teljesen védhető és nagyon jó minőségű vígjáték volt. Ezt a két filmet én úgy gondolom, hogy ha a magyar vígjátékokkal bármit is, vígjátékokról bármit is mutatni akarunk, akkor ezeknek ott a helye a gyakorlatilag a csúcs termékek között. Nagyon kevés olyan vígjátékunk van, ami egyébként nem ez a sírva vigad a magyar jelleggel a jó vígjáték, lásd például a Tanú, azt nyugodtan mondhatnánk vígjátéknak, de legyünk őszinték, az inkább egy szatíra. Nekünk valahogy ezen a tengelyen mozognak a vígjátékaink. Lehetne mondani a Moszkva teret. De a Moszkva tér sem igazán vígjáték, hanem inkább olyan, mint egy ilyen, mint egy ilyen sketch film lenne, egy ilyen feel-good film. Egyébként ajánlom mindenkinek a figyelmébe, kurva jó hangulata van, illetve az utóbbi évek egyik legjobb magyar, hát megint ilyen keserédes vígjátéka, az Együtt kezdtük. Azt, akit érdekelnek az ilyesmik, az repüljön rá, hihetetlen jó ilyen balatoni hangulatot áraszt az a produkció, úgyhogy azt mindenképpen csak ajánlani tudom mindenkinek a figyelmébe azokat az alkotásokat, és ha tudni szeretnétek, hogy például a Valami Amerika az mihez képest ugrott nagyot, akkor nyugodtan elébe tehetitek mondjuk, hogy ahonnan indultunk, az például egy-két példa, mondjuk a Meseautót, az 2000-ben volt, vagy görgetem tovább, nézzétek meg a Csocsót, vagy a zsaruvér, csigavér összeállítást, ami az Ötvös Csöpi filmeknek volt egy ilyen, farvizen bukdácsoló megoldás, katasztrófant. Tehát körülbelül ez volt akkor a magyar vígjáték színvonal. Na most, hogy ez a megdicsőült időszak, ez hova jutott, erről sokat elmond, hogy a Valami Amerika 3, az már egy totál más érában készült el, ez már 2018, ez már a mai nézőpontból is egy belátható távolság. És nálam például azért volt ez egy ilyen rezeg a léc dolog, mert amikor mielőtt bemutatták volna, mert azért nyilván voltak az emberek elvárásai az első két rész alapján, itt nem arról beszélek, hogy én mondjuk a Valami Amerika fan lennék, de azért a magyar filmgyártásnak a tengelyén bőségesen el tudom helyezni. A Valami Amerika 3-mal nekem az volt a gondom, hogy mindig vannak gondjaim azzal, hogyha Magyarországon sorozatot próbálnak csinálni valamiből. Főleg azért, mert nem nagyon van rá példa. Végképp nincs arra példa, hogy három részt megérjen moziban bármilyen komolyabb projektünk. És van egy érdekes szokásunk, erre nem tudom, hogy figyelmesek lettetek-e, hogy nálunk a színészek nem színész hiba feltétlenül, szerintem ez elvárás. Mondjuk ez megérne egy komolyabb gondolatmenetet, hogy miért van az, hogy a magyar mondjuk filmszakon, vagy úgy általában valahol ezeket a tudatokat képzik, és tudatokat edzik, ott valahogy nem ereszt egy gyökeret az a gondolat, hogyha keresünk valakit egy szerepre, akkor mondjuk legyenek elvárásaink a színésszel szemben, hogy alakítani tudjon egy karaktert. És most bocsánat, nem shamingelni akarok senkit, de azért egy kicsit nevetségesnek tartom, hogy például, ha Csúlya Imrét kell bekasztingolni valahova, vagy bekasztingolják valahova, annyi elvárás nincsen a karakterrel szemben, hogy mondjuk más legyen a szakáll mérete, vagy a szakáll formája. Arról már nem is beszélek, hogy mondjuk esetleg dobjon már le 5 kilót. Most nyilván nem akarom őt ezzel elővenni, meg neki eléggé tragikus élete volt enélkül is, de én most nem ezt kérem rajta számon, ez igazából a castinggel kapcsolatban egy olyan dolog, hogy olyan, mintha lennének a színészeink, és jó vagy, ahogy vagy, igazából kisebb csoda, hogyha egyébként úgy vagy felöltözve, hogyan a szerephez illik, de hogyha nem, akkor max veszel magadnak egy inget valamelyik turkálóban, aztán gyere be, és hadd forogjon a kamera, jó lesz az. És vagy ez az egész mentalitás, ez úgy rajta van a magyar filmgyártáson, és valahogy ez beívódik a díszletek elkészítésébe, a világításba, a vágásba, a rendezésbe, a castingbe és mindenbe. És elsőre nem volt olyan végtelenül feltűnő, mert a Valami Amerikában nem feltétlenül az ilyen nagyon sztárolt arcokat láttad akkor még az első időszakban. Tehát ezek nagyjából, ha jól emlékszem, igazából no-name színészek voltak, vagy csak nekem nem mondtak különösebben sokat. A Pindrok Csabát akkor már láttam színpadon, de moziban nem. Viszont a harmadik részre már nagyon szkeptikus voltam, és sokat hozzátett egyébként ez a szkepszishez, hogy híre ment annak, hogy a Dancsó is benne lesz. Nem azért, mert Dancsó Péterrel egyébként nekem bármi gondom van, sőt, én elég aktívan követem a tartalmait, leginkább tőle tudom, hogy mik mennek mostanában a magyar tévében, és nekem bőven elég az a dózis, amit tőle kapok ezekből a dolgokból, de nekem mindig van egy ilyen rettenetesen elbizonytalanodom abban, hogy ezt a dolgot látnom kell érzésem, akkor, amikor azt látom, hogy egy influencert vagy YouTube tartalomgyártót castingelnek be bármilyen pozícióra, mert ha van valami, aminek nincsen casting értéke, csak és kizárólag marketing értéke, akkor azok tipikusan ezek a húzások. Hogy youtuberek szinkronizáljanak, hú, valamelyik ismert videós bukkadjon fel két villanás erejéig, mert azt jól lehet kommunikálni kifelé, és talán a célközönségét megmozgatja, és ezek a gesztusok ezen a szinten kiszoktak merülni, és én ettől rettenetesen kiborulok. Úgyhogy nagyon-nagyon nem voltam kíváncsi a valami Amerika 3-ra, meg a trailer sem volt meggyőző. És végül megnéztem, és én, ha jól emlékszem, talán Kinzon csinált is belőle, ezért volt szart. És nem ok nélkül. Tehát csak, hogy érezzük, hogy mi például, igen, ez családi szinten egy ilyen elfogultság volt, tehát mi, akik egyébként elfogultak voltunk a valami Amerika 1-2 irányába, hogy a valami Amerika 3 olyannyira ne tetszen, hogy azt mondjuk, hogy ez még ezért volt szarért is kiállt, az azért szerintem fémjelez valamit. És nagyjából a herendi vonat itt egyébként nem állt meg, hanem ő folytatta, és utána ő még csinált apróságokat, tehát a toxikómát, ami egyébként szerintem nem volt rossz. Én elviseltem volna több párbeszédet, meg kicsit jobban, hogy belássnak ezekbe a dolgokba, de vizuálisan baromi erős volt az a film, és hogy a Szabó Győző ezeket bevállalta saját magáról, amiről végeredményben ez a dolog készült, az mindenképpen megbecsülésre méltó, de az így tisztán látszik, hogy nagyon nem volt neki sem mozgástere ezen túlmenően, tehát most nézem az IMDb-n, hogy utána elkészítette a Bűnös Város rövid filmet, amiről egyébként jókat hallottam. Ez a Bűnös Város, hogyha ezt nem nagyon vagytok képben vele, ez a valami Amerikában egy visszatérő pont, ez a tesóknak, a Pindrok Csaba alakította karakternek a szerelem projektje, ami így, hát nem teljesen kimondva, hanem ilyen félig kimondva, de egy botrányosan rosszul sikerült film, amiből mindig csak bevágásokat látunk a búzamezővel, meg ilyenekkel, és csak így elmondják, hogy ez a hatalmas mega projekt, amit ő nagyon meg akar csinálni, és amikor ő végeredményben az első rész az pörög, hogy ez végül is egy rettenetesen rossz film, és nagyon-nagyon-nagyon-nagyon rossz. Most ebből egyébként ő leforgatta végeredményben a Bűnös Város rövid filmet, ami egyébként meg állítólag nem lett rossz. Legalábbis most nézem, hogy az IMDb 8,1 ponton vár. Igen, Alcatraz, tudsz idézni a Bűnös Városból? Igen, a legjobb részt. Vége. Nem, nagyon jók voltak benne a párbeszédek, én nagyon-nagyon szerettem. Viszont ez valamit azért még szintén indikál, hogy ugye a Herendinek a következő projektje az a Brigi és Bruno című tévésorozat volt, ugye Szabó Győzővel és Oroszlán Szonyával. Hát én nem akarok róla mondani semmit, mert én kihagytam, de az, hogy 4,2 ponton áll, az szerintem igen beszédes, bár egyébként nem vonnék le messze menő következtetést, mert 40 szavazat érkezett rá, ahhoz képest, hogy tavaly óta fut ez a sorozat, tehát vagy érdektelenségbe fulladt ez a visszajelzés, vagy az érintettek nem találták meg az IMDb-t. És most jutunk el arra a pontra, amiről végeredményben beszélni akartam nektek, hogy a Valami Amerika trilógia után most megérkezett a Valami Amerika sorozat, azzal a nem titkolt szándékkal, hogy ezt a szériát, aminek a főszereplői most már 21 éve alakítják a saját karaktereiket, hogy ezt a sorozatot ezt kicsit felfrissítsék, fiatalítsák. És aki követ engem mondjuk a Reflektorban, ami pénteken volt, azok talán hallhatták, hogy ott már adtam egy kis ízelítőt abból, hogy nekem mi az elsődleges problémám ezzel a sorozattal. Ez pedig az, hogy az volt az elsődleges drive mögötte, és ez vegy tisztán látszik, hogy fiatalítani akarunk. És ezek ilyen trigger szavak. Ezek pont olyan trigger szavak, tudjátok, mint hogy gyertek, srácok, a kultúrházba. Vagy tombola. Ezek azok a dolgok, amikhez azonnal van képzett társításod, valami nagyon kellemetlen és valami nagyon avittas. Na most ez, amikor azt mondják, hogy fiatalítunk, és ez az elsődleges drive, akkor tudod, hogy baj van. Legalábbis aki egy picit rutinosabb, az tudja, hogy baj van. Főleg az ezzel a gond, hogy olyanok mondják ezt a fiatalitási, fújják ezt a fiatalitási szólamot, akik a saját pozíciójukat egyébként egy pillanatra nem akarják feladni, viszont ez az általános fiatalitás az esetek többségében abból szokott állni, hogy lecseréljük az eddigi gárdát, vagy pontosabban kibővítjük mondjuk az eddigi gárdát, és csinálunk egy tök új fókusz, egy főszereplőcsoportot, ők fiatalok lesznek, persze körbeveszünk őket a nagy öregekkel, mert fiatalítani akarunk, de annyira azért nem. Le akarjuk cserélni az írókat, hogy valami úgy történjen, valami változás legyen, de annyira azért nem. Mert, és akkor valamivel gondolom megindokolják saját maguk számára is, hogy van ennek a franchise-nak egy jól kialakult rajongói tábora, azért őket sem kéne elidegeníteni, de könyörgöm, a Kárpát-medencéről beszélünk, nem pedig egy nemzetközi megaprojektről, ahol ezeket komolyan számításba kell venni, tehát komolyan itt egy olyan országról beszélünk, ahol semmi nem tud kimenni a divatból, ahol 60 éve megrekedt az idő. Tehát komolyan itt hatalmasat kockáztat valaki egy sorozat forgatásával. És ennél a pontnál jutunk el a Valami Amerika sorozathoz. Ja, hú, emlékeztek arra a sorozatra? Ez a hashtag királyság? Nem tudom, ez volt a címe. De az volt, abban volt az, hogy bármit mondtak a szereplők, minden elé betették, hogy hashtag. Tudjátok, mert az olyan fiatalos. Na, tehát nekem ez a problémám, és az, ami miatt fázom az összes ilyen szaros projekttől, amikor kitalálnak ilyeneket, na mindegy. A lényeg az, hogy az RTL klubnál paywall mögött, ugye az előfizetői felületen zakatol a Valami Amerika sorozat. Ez arról szól, hogy megint van egy hármas fogat. Megint testvérek. De most megváltoztatták egy kicsit a történetet, fiatalosították, ezért újfajta problémákkal néznek szembe hőseink. Ez pedig konkrétan az, hogy az egyikük, Marci az? Nem tudom. Mindegy. Tehát az egyikük az, nem fogjátok kitalálni micsoda, nagyon fiatalos a dolog, mivel foglalkozik majd egy fiatal, egy népszerű fiatal, influencer menedzser. És van egy kis csapata, egy influencer házat szeretne felfuttatni, és ehhez van szüksége nagyon komoly tőkére, amit már ugye felvett, és akkor ül fog majd bonyolódni a cselekmény, hogy hogyan akarja visszaadni ezt a pénzt Balának. A Csúlya Imre alakította Balának, mert ugye ők így választódik el a két színész csoport. Hogy vannak a fiatalok, akik a főszereplők, és mindenki más, aki a háttérben van, mondjuk Szabó Győző egy ponton, vagy Oroszlán Szonya egy ponton, vagy Csúlya Imre egy ponton, ők úgy valahogy úgy közre fogják ezt az egészet, mint a Dunamedre, tudjátok. Na, vissza kell neki adni egy összeget, amiről hát így már letelt a túl vagyunk a gyúdéten, és hát valamit villantani kellene. És ilyen teljes, ilyen díszlet anakronizmus van az egészben, hogy ő összegyűjtött egy rakás influencer, de ilyen tudjátok, tehát teljesen olyan dolgokat, amik így sokat elmondanak a hazai nézőközönségről is. Tehát a top influencerek, akikkel ő dolgozik, azok közül az egyik, annak az a tartalma, hogy rovarokat eszik. A másiknak az a tartalma, hogy ilyen jóga, meg auratisztítás, meg nem tudom én micsoda, de ilyen, tudjátok, ilyen tipikusan cringe-ul ábrázolva, mintha valami Budapest TV-s performance-ot látnál. A harmadik az meg edzésprogramokat, vagy valami ilyeneket csinál, nyilván Adonis néven, és ezt a három tartalmat fogyasztják nagy kanállal az emberek. Ez tipikusan egyébként olyan, ami így működik Magyarországon, nem? Tehát Magyarországon egyébként ilyen tartalmakat fogyasztunk ezerrel. És ha létrehoznánk egy influencerházat, akkor tipikusan ilyen emberekkel vennénk körül magunkat. Mindegy, ez az egyik szál. A másik szálon, a másik testvér, Zita, ő egy kocsmában dolgozik. Én nem is tudom, hogy ő hogyan keveredik bele ebbe az egészbe, a lényeg az, hogy valahogy majd a másik két tesó nála fog kikötni az ő lakásán, és ott lesz majd a cselekmény egy darabig, és mindegy, ebből a szempontból nem különösebben érdekes, neki egy romantikus szála lesz a későbbiekben, és van egy harmadik tesó, ettől beszartok, tényleg ez annyira valós, vagy életszerű, hogy így sírógörcsöt kapsz. Mondjuk, hogy top pszichológus, de legalábbis egy népszerű pszichológus, pszichiáter, vagy pszichológus, mindegy, tehát el tudjátok képzelni, aki után kapkodnak a cégek, de ő rájött arra, hogy az életének küldetése van, meg kell mentenie a bolygót. Zöld üzenet. Nagyon fiatalos. A karakterével kapcsolatos központi konfliktus a sorozatban az, hogy hát őt fel akarják venni ide, meg fel akarják venni oda, mindenhova el lehetne menni, és mindenhol kapkodnak utána, és a világ pénzét kifizetnék neki, de nem. Neki elvei vannak, mert hát bement az ország vezető gyógyszercégéhez, és látta, hogy műanyag transzparensre van kiírva a cégnek a neve. És ez tarthatatlan, és ezért aktivistaként le kell szedni ezt az egészet, és akkor tudjátok, ez egyébként pont annyira vicces, amennyire ezt felvezettem. Na, ők vannak hárman. A valami Amerika alapanyaggal ellentétben ez a három karakter, szándékosan nem a színészeket mondom, mert egyébként tapasztalataim szerint a mi színészeink, a magyar színészek egyébként kurva tehetségesek. Én megerőlegezem, hogy itt is erről van szó, hogy egyébként tehetségesek, ezért mondom a karaktereket. Ez a három karakter valami olyan viszketegséget kiváltóan, elmondhatatlanul irritáló, hogy azt szavakba nem tudom önteni. Tehát amikor ezek egymással beszélnek, meg amikor meg van idézve a Hobbit egy ponton, hogy beözönlik a két tesó, talán Marci meg a Balázs, az Itának a házába, és úgy mennek be egymás után az influencer menedzser az influencereivel az ajtón, mint a Hobbit elején, amikor jönnek be a törpök a Bilbóhoz, hogy így nézem, ez most micsoda, és akkor, ja, akkor ide letelepettő, meg kifosztják a hűtőszekrét, és még le is basszák, hogy mi, nincsen több kaja. És akkor ott van az életvezetős, ilyen jógázó csaj, aki mondja a házigazdának, érzedek a házigazdának, hogy ja, egyébként ne aggódjon, hogy nincsen ott hús, meg úgyis kidobták, mert minek kéne neki, hiszen nyilván vegetáriánus. Miért lenne más? Fiatalos a sorozat, faszél lennél nem vegetáriánus. Cserébe összeraktak neki mindenféle ilyen zöldségből, meg ilyen szarokból valami. Hú, bazd meg! Tudod, amikor még nem nevettél egyszer sem, de már háromszor kinyílt a bicska a zsebedben. Erre jönnek még olyan dolgok, hogy például a Csúlya Imre alakította Balából is sikerült egy olyan orbitális, kurva felesleges figurát csinálni. Ugye ő a valami Amerika univerzumban, ha fogalmazhatok így, ő a maffiózó, ő a gangster, tőle félnek a hőseink, ő az, aki hát a maga valami amerikás módján, de ő az, akivel nem tanácsos újat húzni. Itt sikerült azt megoldani, hogy a figuráját teljesen lecsupaszították arra, hogy néha fölveri magát álmából, akkor a keze ügyében lévő automata pisztollyal szarrá lövi az előtte lévő komódon lévő lapos tévét, amit a alkalmazottjai sztoikusan tudomásul vesznek, fölbattyognak, lehozzák a tévét, fölvisznek egy másikat, és Bala alszik tovább. Másnap reggel kezdődik előről. Balát egy ponton kezelésbe veszi ez a spirituális csaj, mint megropogtatja a nyakát, onnantól jól alszik. Akkor már este nem lövi szét a tévét, ettől beleszeret Bala ebbe a csajba, és megtanul kötni. És ezek, tudjátok, olyan-olyan vicces dolgok, mint az, hogy mivel kéne foglalkozni a faszinak nyugdíjas éveiben, és hát nyilván valami fiatalos dologgal, mert hát ugye fiatalítunk, ez az egész sorozatnak a lényege. Hát mit csinál? Hát akkor menjünk kriptovalutát bányászni, és tudjátok ezek a poénok, hogy hú, kriptovaluta, bányászás, és akkor mennünk kell bányászni, és már teszik fel a fejükre ezeket a bányász sapkákat, és úristen, bazd meg, annyira szégyentelen, és akkor itt még nem tartunk szinte sehol sem, mert a sorozat ráadásul nekem meggyőződésem, hogy ez így konkrétan lószarpénzből készült. A 5 rész van kint, lehet, hogy megjött a 6. dén, 5 részt láttam összesen. Az utolsó 3, ha jól emlékszem, az utolsó 3, az konkrétan már az RTL klub székházában játszódik. Tehát konkrétan az épületből nem mentek ki. Ha ezt a spórolási szándékot az ember így kicsit forgatja a szájában és ízlelgeti, és mondjuk egy kicsit mögé gondol, akkor így felmerül, hogy egyébként a többi helyszín az nem egyébként RTL property. Tehát nem lehet az, hogy az az influencer ház, amit láttunk, az mondjuk helyet adott valamelyik RTL klub valóság show-nak. Nem tudom, mert most ennyire nincsenek előttem a Dancsó videók, de simán el tudom képzelni, hogy mondjuk a Big Brothernek a díszletei között játszódott le. És tudjátok, az egésznek van egy ilyen rettenetesen szomorú lecsapódása. És akkor tudjátok, megint utána még jönnek az újabb és újabb felismerések. Ismétlünk poénokat egymás után. Például azt, hogy nem fog eszembe jutni a Kálói Molnár Péter alakította rendező. Az van egy ilyen ötletes húzás például, hogy a sorozat elején talán a Marci lát egy beszélgetést a Kálói Molnár Péter alakította filmessel, de ő rájön, hogy ő nem filmes, hanem tévés, ezen összeugranak, és végül a harmadik vagy negyedik rész környékén összefutnak, és ki kell jönniük egymással, ez mondjuk egy egész jó húzás volt, de az, hogy a Károly Molnár Péternél legalább ötször, ha nem hatszor eljátsszák azt, hogy összeesik alatta a szék. Tehát ez már Chaplinnek is kellemetlen lett volna a maga idejében. Pedig ott aztán tényleg voltak olyanok, hogy orra esik a cipőfűzőjében, meg ilyenek, de bazd meg, ez valami olyan szörnyű, nézés, az hagyjátok már abban, ne kelljen már ezt megint nézni. És akkor erre meg már jönnek az ilyen nagyon dedós szintű poénok, tudjátok, hogy nem tudom eldönteni, hogy simán csak humorizálni akartak egy-egy szituációval, vagy itt is akartak egy ilyen szatirikus élt adni dolgoknak. Jelesül a tehetségkutatóknak. Itt van egy Galaxis nevű tehetségkutató, végül arra fut ki az egész, hogy a Bala, ugye a Csulya Imre mafiózó figurája, ultimátumot ad ennek a triónak, hogy elengedi a tartozásukat. Ha és amennyiben ezt a életvezetési tanácsadó csajt bejuttatják a Galaxis tehetségkutatónak a döntőjébe. Egyébként ez egy érdekes feladvány, hogy hogyan lehet ezt mondjuk megcsinálni. Ugye valami amerikák egyébként is hasonlóról szólnak, hogy hogyan lehet egy lehetetlen helyzetből valaki kászálódni, és azok hogy egész jó bofák is voltak. De ez az élből kezdődik, hogy azokat szavazzák be a Galaxis döntőjébe, akik valamelyik közösségi média felületen, egyébként ezt, mivel videót kell feltölteni róla, gondolom, hogy a YouTube-ról van szó, most melyik másról, elérik a 100 000 lájkot. Én nem a realitást kérem számon senkitől, tehát nem én vagyok az, aki azt mondom, hogy élére állítom a forintot, hogy neki így kell állni a basszus, mert hogyha eldől vagy fekszik, akkor nem ismerem fel. De, tehát ez most komoly? Mert hány magyar videó van, ami 100 000 lájkot elért? Csak hogy tudjon nagyjából kezelni, hogy mégis miről beszélünk. Ugye kitalálják, hogy valahogy fel kéne futtatni ezt a videót, valahogy népszerűvé kéne tenni. Csak az a pek, hogy a Bala, akihez ragaszkodik, ez a csaj, ez egy énekes produkciót kéne villantania, és a csaj nem tud énekelni, borzasztóan rossz hangja van, tehát valahogyan fel kell húzni a produkciót. Ami megint egy tök jó téma, hogy mivel lehet ezt felhúzni, és mivel lehet felhúzni, srácok, egy produkciót? Mitől lesz egy rossz hangú, díszletmentes videóból 100 000 like? Na mitől? Mondjatok egy nevet, aki 100 000 like-ig felvisz valamit. Attól, hogy megjelenik, és benne van. Mondjátok. Ott van a nyelvetek hegyén. Annyit mondok csak, hogy Norbert. Norbert. Na milyen Norbert? Ott a pont. Sóbert Norbi. Azaz. Be kell hozni Sóbert Norbit a képbe, és hátulról ilyen titanik jelleggel, hogyha átfogja a csaj meg továbbra is hamisan énekel, akkor jó lesz. És van egy poén benne, hogy a Baláék meg megverik a Norbit, mert a Norbi szóval tesz, hogy a Balának le kéne adni a pár kilót, ami egyébként igaz. És azért, és akkor így te érted, az érted a referenciát, hogy azt a Norbit, akit egyébként nagyon sokan úgy megruháztak volna már, mert ugye a köznyelvben benne van, és egy irritáló személyiség úgy egyébként is, hogy most egy kicsit kiengedheti magából a nép a gőzt. Nem, mert ez is annyira szánalmasan, és annyira ilyen fogcsikorgatva van előadva, hogy nézed, és ez a, jaj, Istenem, gyerekek, ez borzasztó. Meg rossz az üzenete az egésznek. Vagy szatírának szánták, hogy Magyarországon, hogyha népszerű akarsz lenni, akkor be kell tenned valami tévés celebet, valami ilyen ilyen vasdap szupersztárt, vagy micsoda? Vagy, és egyébként, hogy igen, akkor a Schobert Norbi annak minősül ezek szerint. Akkor erre még rápakolnak olyan dolgokat, hogy mire a színpadi produkciót ugye kiállítják a Galaxisnak a zsűrije elé, akkor az a nagy poén, hogy hát ugye át kell, hogy engedjék a legrosszabbul éneklő nőt a szelektáláson, és figyelj, tehát ott ül a nézők, a zsűrik között a Árpa Attila, és ekkora vörös pötty van a mellkasán, ami így kikúrja a nézőnek a szemét, és akkor így teljesen összerogyva mondja, hogy ez fantasztikus produkció volt, és sosem hallott ilyen jó énekhangot, ami egyébként lehetne vicces, de annyira bele van tolva az embernek az arcába, és ráadásul úgy vesszük észre, hogy a kamera kontrollteremből az egyik monitoron látjuk, hogy ott mi van, és ilyenkor az merül fel bennem, hogy egyébként ezt más nem látja, tehát ott senkinek nem tűnik fel, hogy mi van. Egyébként azt mondja, hogy észreveszik, de senkit nem zavar. És ezt is el lehetett volna ütni valami jó poénnal, mit tudom én, szólnak valakinek, hogy figyelj már, Bélám, kapcsolod már ki azt a piros lámpát a kamerádon, már megint bekapcsolva hagytad, hányszor szóljuk még neked, hogy ezt ne kövesd, de és akkor utána tudnám meg, hogy valaki valójában egy mesterlövész puskával lézerez rá az Árpa Attilára, de ilyen apróságokat bele lehetne rakni, de nincsenek ilyenek benne, hanem egészen egyszerűen csak betolnak egy ilyet, hogy ugye érted, hogy ez most vicces, ez most nagyon vicces, ugye? Rettenetes. És persze próbálnak ilyen nagy húbazd meg. Tehát nem fogjátok azt hallani, hogy én Azaria rajongó vagyok, nem vagyok az. Viszont betettek egy olyan poént, hogy Azaria is ott van. A selejtező, vagy hogy hívják ezt? Az elején, amikor kiszórják az embereket, és mindenkit átjuttatnak, egyedül Azaria az, akitnek az Árpa Attila így konkrétan így mondja a szemébe, hogy hát fiam, neked semmi tehetséged nincsen ezzel a zenével, erre a zenére senki nem lesz kíváncsi, és tudod, így érted, hogy miért történik ez, mert hogy Azaria az sztár, meg három puskás megtöltve, meg mit tudom én, csak ez is valahogy olyan ócskán van előadva. És olyan kellemetlenül úgy érzed, hogy úgy kacsingatnak megint így a fiatalok felé, de olyan nagyon perverz, nagyon pedofil módon, ilyen szatírokra jellemző álságossággal, és ilyen... Nagyon-nagyon nyomorult az egész, és a srácot nem hibáztatom, mert helyébe én is elvállaltam volna a jelenetet, de egyébként, amit ebből kikerekítettek, az valami egyszerűen rettenetes. És folyamatosan azt motoszkál bennem, hogy ez a forgatócsoport, ott volt egy kazal, tök jó, vagy legalábbis jobb sorsra érdemes színész. Ott leszerződtetik a főcímdalra az Azariát, meg kap is egy rövid cameo erejéig egy megjelenést. És még a régi gárdából is felbukkannak páran, tehát ebből a merítésből anno a Herendi két valami Amerikát bőségesen lerakott. Nem mellesleg ott van mögötte az RTL klubnak a pénze, bár amit egyébként így lehetett látni a díszletekből, meg a helyszínekből, nem biztos, hogy az a pénzes bugyor az annyira mély volt. Most felmentem az IMDb-re, megnéztem itt is a szavazásokat, 5,9 ponton áll a sorozata, most így vagy jó, vagy nem jó, de erre is 54 szavazat érkezett. Tehát megint csak azt mondom, amit a Brunós sorozattal kapcsolatban, hogy vagy az van, hogy ennyi embert érdekelt, vagy ennyi embert találta meg az IMDb felületet. Van még egy téma, amiről akartam veletek beszélni, ez pedig egy másik magyar sorozat. Ez pedig a Tündérkert. Mielőtt erre rátérnék, még egy fájdalmamat megosztanám veletek, ez pedig az, hogy a valami Amerika sorozat nekem azért fáj, mert az az RTL engedte ki, hagyta jóvá, és támogatta, akik egyébként az idei év, én figyeljetek, nem fogok szarozni konkrétan, mert én gyakorlatilag az összes komolyabb sorozatot láttam idénről, és magabiztosan merem állítani, szerintem az idei év legjobb sorozata volt a király. Persze ezen lehet röhögni, és lehet mögéletni, hogy egy magyar sorozat sosem lesz a legjobb, vagy egy Jimmy sorozat sosem lesz a legjobb, és lehet mindenféle hülyeséget mondani, masszívan nem érdekel, és így tényleg teli lábbal, teli talppal leszarom az egészet. Én láttam azokat, amiket ellene vele szemben fel lehetne hozni, láttam a Silót, láttam a Twisted Metalt, láttam a... nagyon sokat, tehát kurva sok sorozatot meg ilyeneket nézek, és ezzel együtt azt állítom, hogy amit a királyban művelt az RTL, meg az egész gárda, az zseniális volt. Azt imádtam, a zenéje remek volt, a színészek remekek voltak, és egy bátor témát vettek elő, ezt így kell. És ezek után meg még abban a tárgyévben lerakni egy valami Amerikát, hát ez, oké, magasról nagyot lehet esni, de bazd meg ilyen mélyre. Akkor most érnék rá arra, hogy tündérkert. Nem tudom, hányan vagytok képbe ezzel a tündérkerttel. Annyit kell tudni erről, hogy ez nem teljesen egy friss szerzemény, ez Móricznak az írása alapján készült, és csak hogy legyenek elképzeléseink azzal kapcsolatban, hogy mégis ez milyen léptéket képvisel. Itt előszedtem az Indexen, konkrétan a Cinematrix oldalán egy interjút Bokor Barnával, aki Bethlen Gábort alakítja a sorozatban, ugye ez egy történelmi ihletettségű sorozat, és a következőt nyilatkozta: valójában mindenkinek, aki szereti a történelmet, a sorozatokat, tehát kinek szánják ezt a sorozatot, valójában mindenkinek, aki szereti a történelmet és a sorozatokat, említettük korábban a Trónok harcát. Akinek az tetszett, szerintem ennek is örülni fog majd. Trónok harca. Alatta kapcsolódó cikként, hogy készül a magyar Trónok harca. Tehát ez a hivatkozási alap, ez nem véletlenül és nem először merült fel a tündérkerttel kapcsolatban. Most a bátoriak témáját feldolgozni, az már csak Erzsébet miatt is egy baromi érdekes dolog, mert Erzsébetnek a mitológiája, ugye ez a szüzek vérében, meg mit tudom én, miben fürdés, meg annak a történelmi kontextusa, hogy ebből mennyi volt koholt vád, meg ilyesmi. Tehát már önmagában Erzsébet figurája is egy érdekes megközelítés lenne. De itt hatalmi harcok, meg stb., tehát itt ebbe próbálják ezt beágyazni. Egyébként volna mit, mert a magyar történelem pusztán ebből a megközelítésből rettentően gazdag. Gondolom nem kell senkinek ecsetelnem, hogy ez nem lett egy Trónok harca. De nem azért, mert egyébként nem lehetne, hanem azért, mert a tündérkertnél tetten érhető az, ami a magyar filmgyártásnak egy évek óta létező defektusa. Nevezetesen, hogy szerintem, és nyugodtan javítsatok ki, hogyha tévedek, szerintem mi, magyarok, egészen egyszerűen kamara darabnál nagyobb léptékű filmet értelmesen készíteni nem tudunk. Ha egy történet mondjuk egy szobában, vagy több szobában játszódik, tehát zárt területeken, ahol nem kell sok díszlet, hanem csak a színészekre koncentrálunk, csak a színészeknek a, a játéka, az, ami a fókuszt kapja, és egyedül ezzel kell valamit kezdeni, azzal tök jól meg tudunk birkózni, és azzal semmi probléma nincsen, de onnantól kezdve, hogy mi egy krimit akarunk csinálni, vagy egy akciófilmet, vagy egy történelmi filmet, vagy bármit, onnantól kezdve gyakorlatilag is szétesik minden. És ne jöjjön senki az egri csillagokkal, mert pont ebből a megközelítésből azt én inkább tekintem anomáliának, és rendszerhibának, mint sem bármit is bizonyító tényezőnek. Nagyon-nagyon nagy mázli, hogy ilyen kiugró ritka példányok vannak mondjuk, mint a Kontroll, amikor tényleg sikerült valamit megcsinálni, de igazából az, hogy valami egy metróban játszódik, és nem mondjuk egy szobában, az mondjuk, hogy így open world léptékét tekintve mondjuk még mondjuk határeset. De oké, adjuk meg neki, hogy vannak ilyen anomáliák, de a tündérkertnél egyébként ez megint tetten érhető. Az első és legnagyobb problémám a tündérkerttel, hogy az egész sorozatot átjárja egy nagyon masszív és nagyon vastag skanzen hatás. Biztos láttatok már ilyet, vagy el tudjátok képzelni. Hogy úgy látod, hogy olyan helyeken játszódik ez a film, hogy tudatosan úgy vannak beállítva a kamerák, hogy mondjuk a merchpult ne látszódjon. Vagy hogy az abban a térben felállított vitrinek, amiben benne van mondjuk a szóban forgó várnak a makettje, meg a miniatűrjei, meg a szarjai, hogy azok hogy pont ne látszódjanak. Említették a Trónok harcát. Na most a Trónok harcában, ha nagyon felszínesen akarom megközelíteni, ugye mondták, hogy ez a baszós kardozós sorozat. Ezt nem én találtam ki, hanem ez egy közszájon keringett. Ebből az ember azt gondolná, hogy ha más nem, akkor a tündérkert az rettentően nyers lesz. és ha itt dugni fognak, akkor itt látszani fognak a genitáliák, meg cici lesz mindenhol, pőresség, amennyit el tudsz képzelni, jó lesz ez, jöhet. Ez azért mímelve van, elég rendesen, tehát itt nem fogtok olyanokkal találkozni, próbáljátok kitalálni, hogy akit láttok, az most tényleg annak a színésznek a teste, vagy testdublőrt használtak, vagy bármi ilyesmi. Nem, az úgy ott van hagyva, aztán majd úgy lesz valami. Abban a pár összecsapásban, ahol például a hajduk rajta ütnek talán a bátoriaknak valamilyen temetésén, nem a bátoriak temetésén, hanem valamelyik nemesi háznak a ravatalán, az is olyan nagyon sugárzik belőle, hogy na ezt most úgy mutatjuk be, hogy ez egy nagyon-nagyon odatett kardsuhintás lesz, figyeljétek, most suhan a kard, és így nézed, hogy így ilyenből egyébként egy kinti produkcióban 30-at látsz egyszerre. És nem mondják azt bassza meg, hogy egy hazai költségvetés léptékével az, hogy egynél több hajdu hadonászik egy karddal, az megfeküdte volna a költségvetést. És ezek mondom a külsőségek. Aztán rájönnek még apróságok, hogy valamilyen kameraszűrőket nem tudunk használni. Tehát az, hogy feljön az egyik bátori mondjuk a várnak a lépcsőjén, az pont úgy néz ki lekamerázva, mintha te vagy én forgattam volna le. És az egésznek, és ez hozzátesz megint a skanzen hatáshoz. Tehát, hogyha elmentél volna mondjuk egy várba, és fölvennéd a kedvesedet, ahogy milyen szépen feltipeg a lépcsőn, az pont olyan képminőségben lenne, mint ahogyan a tündérkertben megcsinálták. Lehet, hogy nem tudnák azt mondani, hogy na, hát ezt egy red kamerával vettük fel, kurva mindegy, a végeredményen alig látszik. A párbeszédek is olyan, tehát nem adja vissza azt a fajta középkori ízvilágot. Pont mostanában néztem meg a tízes listán egy összeállítást, hogy anno lovagi csaták, azok messze nem úgy néztek ki, mint ahogyan a sorozatokban, akár például a Trónok harcában ábrázolva van. Ezekbe is bele lehetett volna menni, ezeket is valahogyan implikálhatta volna magába a sorozat. De tudod, ez megint az a dolog, hogy ezt a fajta mélységet egy magyar filmtől alapból nem várod el, pláne egy történelmi filmtől, amikor tudod, hogy magával a témával, hogy egyáltalán megpróbálunk egyenesbe kerülni, az már önmagában egy olyan kihívása a készítőknek, hogy az, hogy itt valami egy hiteles ábrázolás legyen, azt már nem is feltételezed. És valahogy ezeken úszik el a tündérkert, hogy úgy minden ott van, de valahogy semmit nem hiszel el. Mondok egy példát, itt a bátori uralkodó, most nem fogom tudni nektek megmondani, hogy ki ez, Bátori Gábor talán. Bátori Gábor, azzal kezdődik a sorozat, az első rész, hogy egy elhúzódó hadjáratot követően végre hazaméltóztatik menni a feleségéhez. De Bátori Gábor nagyon, hogy mondjam, forró vérű, és hát nem egy, nem két szeretőt tartott közben itt-ottam ott, meg egyébként így menekül is otthonról elég rendesen, hogy csapja a szelet mindenkinek. És apró filmes húzás, tudod, ha már nem a feleségemmel akarok lenni, hanem mindenki mással, akkor mi lenne, ha azok a mindenki mások egyébként szebbek lennének, mint a feleségem? És ebben semmi shaming nincsen, tehát ezek alapvető casting szempontok, tehát a Bátori Gábor feleségét alakító színésznő, bocsánat, nem fogom tudni előhozni a nevét, de hogyha érdekeltiteket, akkor nézzetek utána, egyszerűen gyönyörű, nem hiszed el, tehát ez az élethelyzetet nem hiszed el. Semmilyen formában. Megjelenik a sorozatban Bátori Erzsébet az első epizódban. És tudjuk, az első epizód az egy pilot. Magyarországon nincsenek egyébként pilotok. Nem abban a formában, mint külföldön. De itt nem nagyon van tétje semminek. Itt, hogyha fönt a pénzemberek úgy döntenek, akkor berendelnek egy tündérkert második évadot is, mert miért ne, mert van pénz lóvéra. Tehát itt a pilot az teljesen más szerepet tölt be, ha egyáltalán. De azért itt is úgy nagyjából megmutatja, hogy kiből mennyit fogunk kapni. Ki lesz a főszereplő, kik lesznek mellette, akik még nagyobb hangsúlyt kapnak, és mellette így valahogy eltolva a partvonalra Bátori Erzsébet. Na most, és ahhoz képest, hogy úgy jelenik meg, mintha Drakulának a női megfelelője lenne. Na ő volt az, akire így azt mondtam, hogy belőle sokkal többet szeretnék látni, mert ez egy kurva izgalmas figura, úgy, mint történelmi személy, mint ahogy itt ábrázolva van a tündérkertben, és az a pár mondat, amit így mond, az is olyan, hogy így okay. Hát ha Bátori Erzsébetnek ilyen mondatokat sikerült a szájába adni, akkor nem csodálom, hogy a többi az ennyire bukdácsol. Én nem tudom egyébként, hogy sikerül ilyen mértékben mellé nyúlni. Tehát hogy nincs az, hogy valaki őszintén ránéz egy produkcióra, és azt mondja, nem is tudom, egyébként volt-e arra példa idehaza, hogy valaki megnézett egy filmet, mondjuk hasonlóan, mint ahogyan mondjuk Bob Igerék meglátták a Marveleket, vagy mondjuk a Warnernél meglátták a Aquaman és a Víz alatti királyságot, vagy Elsüllyedt királyságot, nem tudom, most decemberben jön. Tehát, hogy meglátták, és azt mondják, fú, gyerekek, ezt így nem engedjük ki, mert azért gáz van, tehát ezen dolgozzatok már egy kicsit, mert így nekem se tetszik, de hát a tesztvetítéseken is így elhasalt a dolog, és így valahogy nem tudom elképzelni, hogy idehaza egy ilyen jellegű önkritika bármelyik gyártó részéről így megjelenne. Mert hogyha ennek egyébként a legkisebb színezetei léteznének a hazai filmgyártásban, akkor egy tündérkertet biztos, hogy visszadobtak volna, de a valami Amerika sorozatot azt egészen biztos, hogy nem engedték volna ki. És ezek azok, amik most úgy készültek el, hogy szórakoztassák a nagy érdeműt, titeket. Ezek azok a falatok, amik nem baj, ha megakadnak az ember torkán, én úgy gondolom. Tehát ezek azok, amiket nem kell lenyelnünk, és nem kell őket néznünk. Hanem igenis azt kell mondani, hogy basszus, van egy önvédelmi reflexünk, van egy immunrendszerünk, és azt mondjuk, hogy figyeljetek, értem, hogy nagyon-nagyon próbálkoztok, ennél még az is jobb, hogyha megnézem egy tök random játékosnak valamelyik walkthrough-ját, mert lehet, hogy nem kapod meg azt az impulzust, amivel nem tévésorozatot nézel, de legalább nem sorvad el az agyad. Morbi mondja, hogy Netflixen van egy cseh történelmi film 200 millióból készült, ott sem látsz összecsapásnál több mint 20 ember. Igen, egyébként ez valami ilyen térségi probléma lehet. Múltkor hallgattam egy beszélgetést, és ott volt szó arról, hogy az a régió, amit annó megszállt a török, a Baltikum, majd kivonultak, hogy látványos, hogy megmaradt a történelmi lemaradás. Tehát, hogy arra az időszakra, amíg itt voltak, mintha arra az időre konzerválódott volna az idő. De így egységesen nagyjából mindenhol. És lehet, hogy ez a fajta felfogásbeli, nem tudom, lemaradás, ez az, amit például az ilyen filmeken is tetten lehet érni. Lehet, hogy ezért van mondjuk egy ilyen időutazás jellege annak, hogyha valaki tőlünk nyugatabbról ideutazik. Ez persze a romantikája is, ez egy sokkal szebb értelmezés, de simán el tudom képzelni, valami ilyesmit élhet meg úgy egyébként. Nem véletlenül hivatkoznak úgy sokszor erre a térségre, hogy a vadkelet. Nem tudom, hogy mennyi idő kell, hogy ezt ki tudjuk nőni, vagy mi kéne ahhoz, hogy a tényleg tehetséges rendezőinket itthon tudjuk tartani, vagy hozzáteszem, hogy konzerválni tudjuk őket abban a minőségben, ahogyan egyébként sikeresek tudtak lenni, mert a Herendi egy időben nagyon jó volt. Hogy vele közben mi történt, lehet, hogy egy ilyen szalmaláng életű tehetség, aki egyszer letett valami nagyon fontosat az asztalra, valami nagyon jót és kivételeset, és benne nem volt több. Csak úgy kezelik, hogy fú, ő a valami amerikás Herendi, meg egyébként el tudom képzelni, hogy élőben kurva jó fej, és hogyha leülnek vele beszélgetni az emberek, akkor meg tudja őket győzni arról, hogy te figyelj, ez tök jó arc, nagyon érzi a dolgot, meg úgy levegője van a csávónak, te figyelj, ez meg fogja tudni csinálni, mert amúgy rendben van, de lehet, hogy emögött a levegő mögött egyébként többletérték nincs már. Mondom, hogyha szeretnétek egy jót cringe-elni, akkor a valami Amerikát azt nagyon tudom ajánlani. Ha csak egyszerűen nem akarjátok érteni, hogy mit láttok, akkor pedig fussatok neki a tündérkertnek, és nagyon szomorú, hogy jelenleg ezt a két sorozatot tudom ajánlani a magyar repertoárból. Sajnos nincs más. Na, drágáim, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Köszönöm szépen, hogy figyeltetek rám. Holnap is lesz egy kis duzzogás, ez be is van már tárazva, hogy utána pontosan mik lesznek, azt nem tudom, de szeretnék egész héten duzzogni nektek valami, na, fogok most szerintem, ugye el leszek. Úgyhogy holnap reggel 8-kor találkozunk, vigyázzatok magatokra, és köszönöm még egyszer, hogy itt voltatok. Ciao.